Bunlar bizi bu eserler, bu hadisler, bu ayetler bize gösteriyor ki terk-i salat şüphesiz kafirdir. Ve Şeyh bin Baz rahimallah ve İbn-i Zeymin ve bizim şeyhimiz Şeyh Mukbil rahimallah neye gidiyor arkadaşlar? Terk-i salat, yani salat namazı terk eden kişinin kafir olduğuna gidiyorlar.